है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमतें हो अता। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमतें हो अता। है मेरी ये दुआ। तेरे बंदों की ये हालत ज़ार है, हमें इख़लास है और नहीं सार है, जो मिसाली नहीं ऐसा किरदार है। हम हैं भटके हुए, हमको इकरार है, हम हैं भटके हुए, हमको इकरार है। हम पे कर दे करम, सीधा रास्ता दिखा। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमती हो अता। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ। सुनो दहशत से मौला बचा ले हमें, है मुसीबत में मालिक निकाले हमें, पस्तियों में गिरे उठा ले हमें। कौन तेरे सिवा अब संभाले हमें, कौन तेरे सिवा अब संभाले हमें। तेरी रहमत का है हर घड़ी आसरा, है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमतें हो अता। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ। तेरे तल पर जुनेद और कमाल आए हैं, सबकी खातिर ये दामन को फैलाए हैं। शुक्र है जो करम तूने फरमाए हैं, और भी हो करम ये दुआ लाए हैं, और भी हो करम ये दुआ लाए हैं। बख्श दे हर खता, नेमतें करता। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमतें हो अता। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ। ये वतन जो हमें तेरा इनाम है, इसकी रूहे रवां दीन इस्लाम है, इसकी जान तेरे महबूब का नाम है। इस वतन की हिफाजत तेरा काम है, इस वतन की हिफाजत तेरा काम है। जो फरीजा है अपना करें हम अदा। है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमतें हो अता। है